पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अनुभव कैसे हो ऐसे नहीं होता ये कैसे हो ये बात हृदय में जागृत हो जाए बिना अनुभव किए ना भूख लगे ना प्यास लगे ना नींद आवे ना बात सुहावे ऐसी लगन लग जाए तो हो जाएगा। सब में शुभम है संसार के जितने काम है सब कामों से शुभम है पर एक ही शर्त है कि लाल सास असली भीतर लालसा जागृत होने पर तत्व का अनुभव हो जाता है क्योंकि आप अनुभव आप स्वयं तो मौजूद हो तत्व मौजूद बाधा किसी की तीसरे आदमी जरूरत नहीं है। इसमें देरी क्यों है सुनते जवाब मन होती है फिर बाबा बात क्या ही थे ऐसा नहीं होगा वर्ष बीत जाएंगे नहीं होंगी और एक ही लगन लग जाए तो हो जाएगी। भगवान के साथ कैसे एकता है कैसे फिरता है इसका इतनी जरूरत नहीं है। वास्तव में अपना आसन ठीक होना चाहिए अपने भाव ठीक होना चाहिए ये बुद्धि पर तस्तुषा है इसका हृदय और किया है हमने और किया है आपको जो अच्छा लगे विधायक कर दो हमारा कोई एहसास नहीं है। आप शेठ जी की बात मानो शेठ जी कहा है शंकराचार्य कहा है और मधुसूदन जी कहा है बहुत चीजों में कहा है ये रामानंदाचार्य ने कहा है तो उस मानने में मेरे कोई बाधा नहीं है। आप मेरे को जैसा मर्जी है वैसा मानो ये भी आपके सामने कह रही आप गलती हुई हमारी लोगों ने दी और पता नहीं हमारे चर्ची नहीं जचने पर मैं जबरदस्ती कैसे लगू। आध्यात्मिक बातों में मेरे को बहुत शुभ बातें मालूम देती है परंतु जब तक आप तैयार नहीं हो जाओ तो काम नहीं देगी सोमवार काम नहीं देगी। यहां ऋषिकेश मेरे को आते हुए बहुत वर्ष हो गए साठ वर्ष से ऊपर हो जा रहा अभी तक मैं नीलगढ़ नहीं गया अभी तक नीलगढ़ नहीं गया इस वास्ते नीलगढ़ जाना बड़ा कठिन है बहुत कठिन है साठ परसेंट ऊपर हो गए इस बार जाना बड़ा कठिन है ऐसे कह सकते हैं पर जाने का मन ही नहीं है कैसे जाएगा बीच में प्याऊ लगती है वहां तक भी मिला कर आया हूं घूम करके अरे दूर तक तो नहीं गया तो जाना बहुत कठिन है। अब से बता ही नहीं कठिन है सब कहते कठिन है बड़ा कठिन है बड़ा कठिन है तो कठिन खत्म है गाँव ये बात पूछते हैं कि तत्व अनुभव कैसे हो अगर ये बात लग जाए अनुभव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक बात पूछे आप लोगों से, आप खुलकर कहो, परसों आपके सामने एक लेख पढ़ा, याद है क्या लेख पढ़ा था? महाराज सुनाया था, एक आज सुनाया, कल सुनाया, एक इसी समय और कल एक सुनाया, आज दो सुनाया, तो लेख क्या सुनाया था पता है? क्या लेख सुनाया हो तो? वर्णनातीत का वर्णन और असत का वर्णन। तो आप तो आप कहते हो, इधर से आवाज आई थी है? इधर से आवाज आई थी। अच्छा, क्या वर्णनातीत का वर्णन हुआ? आपको याद है वर्णन हुआ? अच्छा, आप इतने आदमी है, जब मैंने कहा कि कोई अनुभव करना चाहे तो एकांत में बैठ करके इस पर विचार करे, कितने आदमी के सच्ची रीति से बोलू? भाइयों बहनों ने कितना किया, भाइयों ने कितना किया? दो जनों का हाथ, एक तो अपने ही केशवराम जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक वो कोने में एक ब्रह्मचारी हूँ, एक ही और खड़े। अब तत्व का अनुभव कैसे हो पूछ लिया, पर कहते वो बात मानते ही नहीं, ये कैसे हो जाएगा? ये मैं ठेका नहीं देता हूँ, मेरे कहने से कहना तो हो जाएगा, ये मैं नहीं कहता हूँ। शास्त्रों की बात माना तो हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पर वो आपने नगर कितने गए, केशवराम जी कहाँ है? केशवराम जी उधर बैठे। वर्णन अतीत का वर्णन कैसे कैसे आपको? बहुत बढ़िया मालूम दिया मैं तो आज, प्रेरणा दे कई भैया ने, आज कई भैया ने प्रेरणा दी इस बात की कि महाराज जी ने कई लेख ने पढ़ो तो सही, कम से कम लाभ तो लो। आज अभी आज जब पहले बोला तो कितना गाड़ी बढ़िया है, बात सीधी कहते हैं, ये पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ भी नहीं सकते, अब प्रश्न करते आत्म तब तो क्या जाने बहु कैसे होगा? हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आप जैसे पूछ रहे हो उस उपाय नहीं हमारे पास। अगर उसमें लग जाओ तो लाभ जरूर होगा, पूर्ण हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कहता हूँ, मगर लाभ जरूर होगा। आपने पढ़ा तो आपको हानि हुई क्या? मैं तो खुद समझता हूँ कि मेरे लाभ होता है, तो लाभ आप कैसे नहीं होगा? कितने वर्षों की बात है ये, बात कितने वर्षों की याद है? वर्णदा तीर्थ का वर्णन कितने वर्ष पहले की बात है? बहुत वर्षों में, दोहरे पर इसकी प्रेस कापी सुनाई थी। अब ऐसे याद रहा कि मेरे तो यार याद, दो तीन साल का याद है, आप कह रहे हैं चार पांच साल से ज्यादा हो तो नौ वर्ष दस वर्ष कम नहीं है मेरे विचार से भी, मेरे को वर्ष याद नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण रहित, तीनों बातों का विवेचन ये पुस्तक के तहत हम याद है। आप उन पर विचार तो करो, आप विचार एक बार दो बार विचार करो। कटक में गया, कटक में एक बात मिला, उसने एक लेख बताया मेरे को जिसमें कोई 50-60 बार पढ़ा होगा, एक भाई ने कहा कटक में, मैं पढ़ता हूँ फिर पढ़ता हूँ। एक दौरे पर आया था आपका कोई पुस्तक पढ़ने वाला, तो साधन साध्य को 90 बार पढ़ा होता है, तो कोई सही आदमी पढ़ता है तो और लगन कहाँ है भाई? तत्व के अनुभव की बात कहते हैं पर बाप के मन में कहाँ है? मैं निर्ग्रह नहीं जा सका, बहुत कठिन है, कठिन है। तो जाने मन ही नहीं हुआ कैसे अरे दूर जाकर आ गया पीछे घूम लग जाएगा था। तो जब आप उस जाना ही नहीं चाहते तो कठिन है। कठिन क्या है? आप विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, लग जाना चाहिए जोर से एकदम। और फायदा नहीं हो पूछना चाहिए, क्या फायदा नहीं हुआ, क्यों है, कहाँ कहाँ शंका है वो पूछो। पर आप पूछते ही नहीं, पूछते अनुभव कैसे हो, क्या इसका मूल्य क्या है, आपके कुछ लाभ हुआ कि नहीं? लाभ जरूर होगा, परंतु आपके लगन कितनी है, आप साथ कहाँ है? अगर सच्चे जग लगन होते तो इसके ऊपर चिपक जाते, एकदम चिपक जाते। और उसमें साफ लिखा है, आप ऐसे विचार करो, एकांत में बैठ करो, इस पर ऐसे विचार करो, इन शब्दों के ऊपर उलझना नहीं, भाव की तरफ ध्यान दो, भाव तरह के अनुभव कैसे हो, इस तरह से आप पढ़ो, पढ़ते पढ़ते देखो आप कैसे होता है। तो इसे करके देखो, आप देखो मेरे को युक्तियां ऐसे मिली है, मेरे को उपाय ऐसे मिले हैं जो मेरे फायदा हुआ है। यार आप तो आप फायदा होगा, पर आप काम में लाओ तब होगा। भूखे हैं रोटी खावे तब पेट भरेगा ना, प्यासे है पर जल पिए भी ना कैसे होगा? प्यास है जल पी कर देखो, आप लगे करके देखो। मैंने कुछ अभ्यास किया भाव जी, कुछ अभ्यास किया तो शरीर और संसार पूरा ही गायब होता है इसमें। और फिर मैंने सोचा भी भजन कमी आ जाएगी, भजन छूट जाएगा, इसलिए मैं बंद कर दिया। मेरे से पूछना चाहिए, ये मेरे को पूछते तो सही। गायब होने से नुकसान हो गया? नुकसान हो जाएगा, इतनी संभावना है। नुकसान हुआ नहीं, हुआ नुकसान का? नुकसान तो नहीं हुआ, नुकसान कम हुआ, नुकसान हो जाएगा, भजन छूट जाएगा। भजन का नुकसान मालूम दिया? हाँ, भजन कम हुआ। ऐसे समय में क्या करना चाहिए महाराज? बस भाई वर्ष में लाभ हुआ जिसे पीछे पड़ जाना चाहिए। भजन एक का नाम नहीं है, भजन भजन इस क्रिया का नाम, भजन ऐसा नहीं है। मान भीतर के लगन का नाम है। पन्नगारी सुम प्रेम सुम भजन न दूसरा हाल, दूसरा भजन है नहीं प्रेम के, लगन लग जाए भीतर लगन, उसका नाम भजन है। सबका नाम थोड़ा ही भजन है। कहता है कि विस्मृति हो ही नहीं सकती, विस्मृति नहीं हो सकती, भगवान की विस्मृति नहीं हो सकती। बोलो अब आते ही बिल्कुल नहीं था अंतर माने। ये कहते हैं भगवान की विस्मृति नहीं होती, हम कहते हैं स्मृति नहीं हो रही। इन बातों ने ठीक पढ़ो और विचार करो, फिर मेरे पूछो, आपस में अपने बातें करें, मारे लाभ होगा, आपके लाभ होगा, तीसरी लाभ होगा। भागवत का प्रमाण दिया, भागवत माया ऐसा वासुदेव का प्रश्न है, वो प्रश्न करने वाला, उत्तर देने वाला और सुनने वाला तीनों को लाभ होगा। तो इसका विचार करेगा तो फायदा होगा ही, नियम है, फायदा जरूर होगा। और मैंने वहां बैठ कर बात कही थी, कितना वर्ष हो जाएगा, 5-7 वर्ष और जी गया तो आपको बहुत सुख बता दूंगा। ये मैं भगत बात और उदरता से पसंद निकल जाते हैं, मेरे हाथ की बात नहीं है। मैं करा दूंगा, हो जाएगा, कर दूंगा, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, सच्ची बात है। परंतु भगत पर उत्साह आता है मन में, ऐसा हो जाएगा। उस बात पर विचार आपने किया तो आपने सोचा कि भाई कौन सी बात है वो, 5-7 वर्ष और जी गए तो 5-7 वर्ष ज्यादा हो गया, 15 वर्ष हो गए, 15-20 वर्ष, 15 वर्ष से ज्यादा हो गया, करीब 10-12 वर्ष पहले की बात। दस बारह वर्ष की बता रहे हैं, पंद्रह वर्ष से ज्यादा हो जाना चाहिए, उधर के सत्संग में तो बहुत वर्ष हो गए। अब इतना वर्ष हो गया, मैंने कहा है आप लोगों के जो भी नहीं रहेंगे थी बिल्कुल एक बिचारी नहीं। अब ऐसे आदमी साथ में बात करें, भला आदमी बात करेगा नहीं, अपनी फजीती करी करेगा बात, इस उद्धार कैसे बात करेगा बताओ। इस बात को लिखा, उसमें लिख दिया कि पछताव करो, एक हाथ बैठो बात सोचो। अब भी मैं कहता हूं अब भी, पर तुम उम्मीद है कि कोई आप लगेगा नहीं, पर वो नहीं है भया भरी। जो मैंने कहा कुमारी छोड़ो है, जबर कोई काम नहीं, कोई धंधो नहीं, साधु जीवन काम नहीं धंधो नहीं, बूढ़े हो गए काम नहीं धंधो नहीं, विधवा भी काम नहीं धंधो नहीं, कम से कम इन बातों को विचार करना चाहिए। पर क्या काम है आप, इतने साधु बैठे हो क्या काम बताइए। मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में मकान मिले, मुफ्त में किराया मिले, मुफ्त में सब मिले, आप कुछ कदम नहीं पड़े, सच्चे दिन लगे ना तो कितनी तत्वता से आप काम करो। अरे आपका काम जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरे को दिखता है, मेरे को मेरे लाभ होता है। अब तत् साधु संजीव ने लिखी थी और लिखी तो कर लिखी हुई साधु संजीव ने लिखी सुमत याद है क्या, चौदह वर्ष हो गए, और चौदह एक परिशिष्ट सब लिखा है, और तो कुछ उसमें नई बात मिली है तो भी लिखा है ना। आप पढ़ो तो आपको मालूम देगा, जरूर मालूम देगा। ये खुद लिखने वाला कहता है कि साधक संजय ने कहा लेख फीका मालूम देता है, लिखा ही वो क्या फीका मालूम था पता नहीं। ऐसी बात आई जो आपने लिखा था इस सामने फीका मालूम देता है। लोग आए आश्चर्य करे, एक सज्जन आए ब्राह्मण देवता कई दूर दूर से आए, साधक संजीव ने मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग से कुंज बिहारी जी के पिता शहडोल जिला के बुरहानपुर शहडोल उधर के रहने वाले थे वो। कहा ये साधक संजीव ने लिखने वाले अभी हैं क्या? कोई जीता है क्या पता सुन आप लोगों को कुछ नहीं बोले। बाकी बंगाली बहुत कुछ है, बंगाली बहुत कुछ है बात है? बंगाली भाई बंगाली है वो लोग बहुत पूछते हैं कि ये सुन का शरीर है क्या, ये इनका शरीर है क्या, आपका दर्शन करना है। आप लोगों की आश्चर्य आप लोग भी सुझाई नहीं है, लिख दी लिख दी पढ़ रही पढ़ रही क्या है? बेलूर मठ है कलकत्ता में, वहाँ के संत लोग भी साधक संजीवनी ले गए। अरे हमारे परिचित आदमी कह रहे हैं, एक सज्जन अच्छे पंडित है आचार्य है, उन्होंने पूछा तो मैंने ये बात चलते में कह दी, भाई मेरे को मधुसूमनी अच्छी लगती थी, मधुसूमनी में साथ में रहता था, तो उन्होंने तेल लगा लिया तो तुम्हें साधक लिखे वही मधुसूदन लिखे सब यूनिवर्स। ये बात खूब विचार तो करो, मधुसूदन का खंडन होता है, हमारे खंडन करने की रीति नहीं है, आपको पता नहीं लगेगा खंडन हुआ है, मधुसूदन खंडन हुआ है मेरी पुस्तक में। एक सज्जन मिले उन्होंने कहा कि महाराज जी ने मधुसूदनी टीका की अपेक्षा तत्ववेचनी को ऊंचा माना, मथानिया के प्रथम चातुर्मास में आपने कही तब तक साधक संजीवनी का जन्म नहीं हुआ, तो कहा कि मैं तो बड़ी श्रद्धा से महाराज जी के पास आया था, नाम सुनकर के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये कहा कि जयदयाल जी गोविंद का की गीता की टीका है वो मधुसूदन जी से भी ज्यादा अच्छी और प्रिय लगती है, ये सुनते ही मेरे मन में तो बड़ा भारी खटका लगा, मैं वहां से चला आया। तो मधुसूदन जी से ऊंचा कोई है ही नहीं गीता पर, कैसे कह दिया महाराज जी, तो अब कैसे पढ़े बताओ, और हम क्या कहें, एक शेर जी ने बात कही थी, बड़े आश्चर्य की बात। शेर जी ने कहा कि मैं किस तरीके से कहूं, मेरे को तरीका याद नहीं है, कई तरीके से कर देगा आप लगते नहीं हो, तो किस तरह से कहूं मेरे समझ में नहीं आता। तो मैं ऐसा नहीं बोल गया, महाराज मैं इतने वर्ष हो गए आपके साथ रहते हुए, मैं कमंड में कहां धरूं, मैं समझ नहीं आई। अब कोई ढंग दौड़ दे, कोई ठोकर लगा दे, कोई बोल दे, कमंड कहा धरूं कहां धरूं, ये समझ नहीं आया। हम समझ रहा जैसे आप ख्याल करते ही नहीं। मेरे एक बात बता दो, उदरता कहता हूं, अपने सत्संग करने वाले भाई मेरे को दबाकर मेरे पर पकड़ पकड़ लिए बैठते ही हम करती होते। अब टोल बल की बात है, टोल मेरी धनु का मेरे ऊपर पैर दे गया दबा कर मेरे पास बैठ कर। अब बोलो मेरी योग्यता देख, तो मेरी भी योग्यता देखो। एक लेख आया, लेख जोधपुर का, जोधपुर लेख दिया था एक ने, बोला मैं कह रहा हूँ बताओ कोई कौन सा लेख आया, हिंदी का लेख नहीं है, लिख दिया के स्वामी जी और समाज में लिखा। पिछले साल की बात है, किसी एक अंग्रेज ने कुछ गीता पर दो चार लेख लिख दिए, तो कहा कि एक तो हिंदुस्तान में से महाराज जी की साधक संजीवनी और एक विदेश में से किसी ने, ये दोनों समकक्ष हैं, इन दोनों को पुरस्कार दिया जाए। इस प्रकार से वो आम जड़े नहीं कुछ नहीं, हमारी योग्यता उसे समान है। अगर विचार आवे आपको तो कम से कम अभी साधक संजीव लिखे उग्र परिशिष्ट लिखा तो चिपक जाए हिंदी पढ़ने के लिए, चिपक जाए कैसे, क्या बात है, क्या बड़ी बात है। दूसरे लोग विचार ही नहीं करते, पहले लिखी वही है ही, लिखी वही है, पहले लिखी है। तब आप कैसे थे, आप बताओ। परिशिष्ट में और उसमें फर्क है, कहते हैं फर्क है, फर्क बड़े पढ़नी पढ़ी तो बो पीनी पढ़नी पहले फर्क नहीं कही बोली। बड़ी तेरी बात किया पढ़ा, महाराज सातवां पढ़ा है, तेरवा और सातवां, सातवां अध्याय पढ़ा है, तो पढ़े सब देखे, पढ़े तो है ही नहीं। तत्व ज्ञान कैसे हो, अनुभव कैसे हो, शब्द लिख दिया, तमाशा खेल खेल, कोई तत्व नहीं है, खेल है। कहते कर्ण निरपेक्ष और कर्ण सापेक्ष का जो वर्णन है, इसका पहले ही मुझे साधक संजीवनी से ही बोध हुआ, पहले इससे पहले इस बात में। मैंने भी ली है तो किसी से ही ली है, मैं नहीं कहता मेरा अनुभव है, लेता हूँ स्वीकार करता हूँ, तो बहुत विचित्र बातें हैं, बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, यह बड़ी सुगम मालूम देती है, आप लोगों को बहुत सुगमता से मिल जाए इस बात मालूम देती है। तो आप कम से कम उन पुस्तकों को देखो, आप पढ़ो, कल सुनाया आज लेख दिया, दो दिन लेख सुनाए, तो अब लेखों को यूं तो आपको चेत हुआ होगा ना, लेख है, लेखों को सत्य है। एक भाई पुस्तक ले देगा, ऐसी पुस्तक मैंने ऊपर भर में नहीं देखी, एक साधक सुधा ये पढ़ कर कहा है, हमारी उम्र में ऐसी पुस्तक मैंने नहीं देखी, उम्र में कोई पुस्तक ऐसी नहीं देखी। अब कोई की कहते कोई किस दे, अब कोई सगली बात सच्ची हुए और कोई कायदा नहीं है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। परंतु मेरी प्रार्थना है कि आप गहरे उतर के समझे, इन लेखों को पढ़ो, आप स्वयं पढ़ो, स्वयं पढ़कर देखो, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष वो भी पढ़ो, साध्य और साधन का नाम उस पुस्तक साधन और साध्य कर्ण सापेश कैसे कर निरपेश कैसे कर रहित तीन बातें ही है कर्ण सापेश कर निरपेश कर रहित। अब पढ़े तो बार बता रहे नहीं बता नहीं सकते आप ऊपर से बता दो कर्ण सापेश क्या है कर निरपेश क्या है कर रहित क्या है पढ़े तब जाने पढ़ते ही नहीं हो क्या करें। आज अच्छे मिनिस्टर है उनके सामने मैं देख लिखा देश एक, की वर्तमान अवस्था और उसका परिणाम हाँ उस वो देखो तो सही देखते ही नहीं एक प्रश्न भी नहीं पढ़ते अब क्या करें बताओ। अब वे नहीं देखते जैसे महाशय मैंने आप जो सुनने वाले हो वे भी आप ख्याल ही नहीं करते एक बात कहता है पहले लिखा है अब लिखा है तो देखो तो सही। आप इतने बैठे इनमें साधक सुधा पूरी देखने वाला कोई आदमी बोलो कोई भाई हमें बहनों में भाई भाई हमें कि भाई हमने पूरी तत्व इसलिए देखी और साधक सुधा आदि से अंदर वो ग्रंथ पूरा पढ़ लिया ना एक सज्जन खड़े आप लोग ठीक साधन सुधा सुनी पढ़ ली ठीक दो बार पढ़ी अब इतने बार ही है बाया में कोई होगा एक एक सज्जन और है तीन एक बहन एक बहन बोलती एक बहन ने हार गया है। इतनी सुगम इतनी बढ़िया चीज आप पढ़कर देखो तो सही लाभ होगा हानि आपकी होगी नहीं इतना जोर से कहते हानि नहीं होगी आपके नुकसान नहीं होगा। राम निवासी बोले कि एक सज्जन ने मेरे को पूछा ये चीज वास्तविक महाराज शास्त्र अवशास्त्र स्वामी जी के पास इसका अर्थ बताओ आप समझ पा सकते हो इतना अर्थ बताओ देखा ही नहीं साधक समझने में पढ़ में आया अरे अब परिशिष्ट में समझ ठीक ठीक ठीक समझ में आ गया वह बाजरी अधिष्ठान दिया बाजरी का तो बाजरी होती है बाजरी कैसी होती है खेत भरा हुआ देखता है जानकार है तो बाजरी बहुत अच्छी है एक दाना नहीं है एक दाना बाजरी का एक दाना भी नहीं है उसे दाना भी नहीं एक दाना नहीं खेत बाजरी भरा हुआ है जानता है जानकार देखता है अनजान कहता देख रहे नहीं बाजरी ऐसी भरी है आप विचार करते हो देखा मैं वजन कम हो जाएगा तो छोड़ दिया तो वजन इतने वर्षों से करते हो उसे लाभ कितना हुआ इतने लाभ कितना हुआ ये सोचते ही नहीं विचार नहीं होते तो आप लोग विचार करो कृपा करके मेहरबानी करो आप पढ़ो तो सही नहीं पढ़े जो आप पढ़ो समझ में नहीं आवे वो बात पूछो मेरे चित्त में बहुत प्रसन्नता होगी। एक भाई वो अभी यहाँ नहीं है मैं तो मेरे से पूछ रहे मैं राजी हो जाऊ तो मुझे कई बातें पूछे कि स्वामी राजी हो जाए राजी हो जाए स्वामी जी कहते हैं मेरी बात पूछ रहे मैं राजी होता हूँ तो कुछ कुछ पूछो राजी हो जाएगी राजी होने का तात्पर्य है कि समझते तो है कम से कम सुनते हैं आप कृपा करो कृपानाथ देखो कहते कई कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने साधक संजीवनी दस दस बार पढ़ी है और साधन सुधा सिंधु भी कई बार पढ़ ली है। अच्छा तो सभा के अंदर अपना नाम प्रकट करना नहीं चाहते तो नाम प्रकट करने के लिए कहता भी नहीं कम से कम आप पढ़ते हो इतने मेरे बहुत कृपा मानूंगा और इतना पढ़ता है उसे लाभ हुए बिना रहता नहीं ये पक्की बात कहता हूँ सच्ची तो आप जानो इस बार सच्ची झूठ में तो आप जानो मेरी धारणा ये है कि समझ कर पढ़ेगा लाभ जरूर होगा, निस्संदेह लाभ होगा। राम निवास जी को मैं तरकी आदि समझता हूँ, श्रद्धा नहीं है, राम निवास जी ने श्रद्धालु पवित्र संत नहीं है, तरकी आदमी है। इन्होंने कहा कि एक साधक समझने पास प्रबंध जी पुस्तक की जरूरत नहीं है, एक साधक समझ एक पुस्तक पास साधक को प्रबंध जी की जरूरत नहीं। मैंने आश्चर्य आया ऐसे तरकी आदमी सदम नहीं है, स्वयं कहते मन बड़ा चट्टू है, स्वयं कहते बड़े फिर मैं नहीं कहता हूं, स्वयं कह रहा मैं चंद आदमी हूं। तो हमारे पर असर पड़ता है उसका, ऐसे विचार चंद आदमी कहते हैं कि साधक के लिए एक साधक सुननी हुई बस एक ही जरूरत है। गीता पर तो सैकड़ों टीका है, सैकड़ों हजारों, मैं कोई टीका नहीं कहा। अब इतना कह देते हो तो भी इनको खुद को पूछो कितने बार पढ़ते हैं। तत्परता नहीं पढ़ने की, मैंने कुछ पढ़ी से भी कहा है ना, ऐसी बात कह देना हाँ तमाशा थोड़ी है। साधक के लिए बहुत सामग्री मिली है, अब जो पढ़ते परिशिष्ट लिखा है उसमें बहुत सामग्री है, साधक के लिए बहुत सामग्री, बढ़िया सामग्री। अब वह सामग्री है तो अगर कोई कल्याण चाहे तो रात लग जाए उसमें, और सब छोड़ो काम क्या है, कुमारी छोरियां कही कुमारी रेडी कोई पा ब्याह बिगड़ नहीं था, उनका काम क्या है, क्या धंधा है बताओ। विधवा होगी कुछ कोई खुशी मारी नहीं रही, बूढ़े होगी खुशी मारी नहीं है, साधु होगी खुशी मारी नहीं रही। अगर 5 बार 10 बार 20 बार पढ़े और समझे और तर्क से मेरे पूछे ये बात कैसे ये बात कैसे, कितनी प्रसन्नता हो हमारे, बहुत प्रसन्नता हो। पर उसमें सोचते विचार ही नहीं करते, विचार करते वो लाभ होगा। अब शेर जी डर लग जा तो डर दिखाए मैं, अब कई जगह थे शेर जी योग बुद्धे पर तस्तुषा करके आत्मा लिया है, शंकराचार्य ने लिया है, मधुसूदन जी लिया है, रामानुजाचार्य ने लिया है, ऐसे कोई कोई शब्द है जो ले है। अब मैंने वह समझ लिया, मेरा आग्रह नहीं, बिल्कुल आपके बढ़िया जैसे बोलना चाहो, जो आपके बढ़िया जैसे उस बात मानो, मैं नाराज नहीं होगा, नाराज की बात ही वजह है। अगर गीता के ऊपर इतनी टीका क्यों लिखी गई, अगर वो एक ही टीका हो तो दूसरी टीका क्यों लिखी गई, सैकड़ों हजारों टीका हजारों तरह तरह की टीका है। मेरे भी समझ में आई जिनमें हिंदी ही पढ़ी है, अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी पढ़ी, राधा कृष्णन राधा कृष्णन बड़ा दास लिखे, दुनिया में नारसिंह बानी मजाते उसी गीता पर टीका लिखी, अब गीता का अनुवाद उसमें भाग गया वो मैंने पढ़ी। ऐसे अच्छे अच्छे टीकाकार जो गीता के प्रसिद्ध माने जाते हैं उनके भी सिचुएशन मैंने पढ़े हैं, और मन में आती है गीता की कोई बात पूछे तो वो कहते मैं बात हूँ, पूछते नहीं पूछते नहीं। बहुत लाभ होगा गीता में, लाभ बहुत है, पर अर्थ बढ़ो बड़े भाई भाई बड़ा फायदा है। नारायण नारायण नारायण नारायण जैसे देखो ये तेव सात्विका भाव राजशास्त्री मत एक मेरे से होते न तू हम तेसु न ते मई। अब इसमें बाजी का दृष्टांत दिया, जैसे आम का बगीचा है, आम का बगीचा है, एक भी आम नहीं, जिस वक्त आम लगे ऋतु होती आम होते हैं, दूसरे समय देखो तो आम का नाम ही निशान है, पर सुबह आम का बगीचा कहते हैं। इस तरह से बारिश या खेत है, खेत देखा तो जानकार कहता खेत बहुत बारिश से भरा हुआ है, अनुदान कहते एक दाना नहीं, एक दाना ही नहीं है, बारिश का एक दाना नहीं है, घास है, घास घास भरा है, तो घास ठीक है, बारिश ठीक है, जानकार जानता है। नवेत्यो यस्य गुण प्रकाशम सदा सता सतदा निंद्र नात्र चित्रम यथा कराती कुरिकम भुजाता मुक्ता वैतज विवृति गुंजाम। जंगने वाले लंगन में रहने वाली क्रियाती हाथी के मस्तक बोले गज मुक्ता को छोड़कर ये फिर भी इकट्ठी कर रही है, बोला गज ठीक है, पर मोती तो मोती है, गज मस्तक बहुत मुश्किल है, बहुत कम है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आध्यात्म उन्नति आप चाहते हो तो कम से कम लिखो पढ़ो, विचार करो, आपके नुकसान नहीं होगा, ये जोर से कहता हूँ, आपके नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा ये बात तो जोर से नहीं कहता है, लेकिन नुकसान नहीं होगा बिल्कुल, कुछ न कुछ लाभ होगा। जगह निकमे बैठे हैं, काम नहीं, कोई काज नहीं, कोई करना नहीं, उनको तो लग जाना चाहिए ना, और क्या करो बताओ, तो ऐसी बात है लाभदायक है, पर लगो तब तो है। नारायण नारायण नारायण नारायण बाजी होती है, बाजी की पहचान क्या है कि पहले आरंभ में बाजी है, दाना है, बाजी का दाना बोया गया, वे ऊपर की घास हो गए, अंत में नीचे बाजी आओगा, तो अंत में बाजी है, आदि में बाजी है, बीच में घास है, पर जानकार बीच में भी घास नहीं कहता, बाजी कहता है। गाय किसी के चले जाए तो तुम्हारी गाय हमारी बाजी खा गई, एक दाना खाया नहीं, दाना नहीं खाया, बाजी खा गई हमारी, तो वह मैं ठीक समझ रही। इसी तरह से ये संसार है, परमात्मा ही है, परमात्मा तत्व ही है, तो ये कहते सुने तो कम से कम इन पर विचार तो होना चाहिए, परमात्मा कैसे है। जैसे बाजी का खेत है, उसको जान कहते बाजी बाजी खड़ी है, अनजान कहता घास खड़ा है, इसलिए अनजान कहता एक संसार है, परमात्मा ही नहीं, और जान कहते परमात्मा ही है, दूसरी चीज है ही नहीं। ऐसा तत्व तो पहले क्या था, बाज परमात्मा, और अंत में क्या होगा, परमात्मा, परमात्मा ही है, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष एकदम, तो फल वादा होगा। जैसे वर्णता तीर्थ का वर्णन बताया, तो उस वर्णन को पढ़ो और डी समझ में आओ, बात करो, और बात करे तो फिर आपस में प्रश्नोत्तर करो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। आप भी आप और काम भी आपके, आप हम पूछ सकते हैं तो आप क्या करते हो, काम क्या है बताओ, ना कोई घर का काम करते हैं, ना पैसा कमाते हैं, ना आध्यात्मिक होते हैं, क्या करते हैं, पूछा जाएगा कान पकड़ कर कान पकड़े बताओ क्या काम किया, कल से आज आज तक 24 घंटा हो, कल रहे 24 घंटे क्या काम किया, पर वही नहीं है, ये तत्परता से लगने वाले की बात है। गीता में जानने वाले हैं, उनमें एक अच्छे जानने वाले हैं, गीता में जानने वाले हैं, इनको मैं पूछा एक, मेरे को आश्चर्य आया, आपके मन में नहीं आते कि मैं नहीं सोचता, हमारे मन में ही आ गई, बड़ी समझदार है, बड़े बड़े समझदार, हमारे मन में आती है, हम गीता जानते हैं, इनको मैं पूछा कि मेरे मन में आती है गीता जानता, हमारे जानने का गीता जानते हैं, अच्छी बात करते हैं, विवेचित पचास सुंदर करते हैं, पर इस सुंदर करते हुए भी मन में ये नहीं है कि मैं गीता जानता हूं, मैं तो नमस्कार करता हूं भाई, ऐसा पता ही नहीं अपनी बात को, मैं गीता जानता हूं। हमारे होते गीता जानते हो भाई, पूरी तो नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता नहीं, कैसे कह दू, कैसे कह दू, मैं शक्ति जी बोलने पूरी नहीं जानता, गीता का पूरा अर्थ नहीं जानता, परंतु उम्र लगाई है, समय लगाया है जानने के लिए, पाठ भी करता हूँ, आज भी थोड़ा बहुत देखता हूँ, बाहर पाठ करता हूँ, बहुत अर्थ बदा हुए, बहुत अर्थ बदा वेदिक उनको कहा है मैंने कि मेरे संतोष नहीं है, अभी आगे छपकर तो देखूंगा, मेरे संतोष नहीं मन में, इतना लिखने पर भी ठीक लिख लिया है, कुछ लोग ऐसे है और फिर लिखने मन में है, आप देखते नहीं है, नेता लिखे होते ही नहीं देखते, तो आप हम दोनों विचार करें तो आकाश में मच्छर भी उड़ता है, आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं, गरुड़ जी भी आकाश में उड़ते हैं, मच्छर भी आकाश में उड़ता है, मच्छर भी बोल गिर वो भी आकाश में उड़ता है, तो ऐसे गीता का हम सोचते हैं, गीता का अर्थ करते हैं, बहुत विलक्षण अर्थ, बहुत विलक्षण, कम से कम ये बात है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा तीन है, इतना ज्ञान तो होना चाहिए ना, और परा प्रकृति है वो अपरा को श्रेष्ठ बात रहा है, ये गलती होती है, श्रेष्ठ माने परमात्मा को, आप जितने बैठे हो परमात्मा एक है, वो सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है, ईश्वर परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है, अगर एक बात ही मान लो तो बहुत लाभ की बात, बहुत लाभ की बात, मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं मानता हूं ऐसा, परंतु ईश्वर सबका अपरार परा प्रगति वाले ईश्वर है, अरे मत परतरम नान्यत किंचित संदेह, सब कह दिया कि मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, और मेरे सिवाय कुछ जानता है कोई जाने नहीं, मत परतरम नान्यत किंचित, मेरे से बढ़कर के अगाड़ी किंचित भी है नहीं, सब समझता है, कितनी विलक्षण बात है, भगवान के वचन है तो गीता में लट्टू हो जाए ना, एकदम लग जाए आदमी, मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति निरंजय, मैं सर्वविदम प्रोतम सूत एक मणिनाय, सूत के मणिया में सूत की माला पुरोई हुई, मणिया भी सूत्र, धागा भी सूत्र, सभी धूत ऐसे मेरे में प्रयोग है, सब संसार मेरे में, कैसी भगवान ने बात कही है, कितनी विचित्र बात कही है, अब सब भगवान को मानने लग जाए तो कितना लाभ हो जाए, बड़ा भारी लाभ होगा, वर्षों से सत्संग करते हैं, उनसे बात पूछे तो ठीक तरह उत्तर नहीं देते, माता पिता के साथ हमारा संबंध है ये माना हुआ है कि वास्तव है, हमारी माँ है, अम्मा कहते माँ माँ है, हमारी पूजनीय माँ है, माँ है पूजनीय माँ है, ये माँ तुम्हारी वास्तव में है कि माना हुआ है, मानव कैसे जन्म लिया है, दूध पिलाया है, पालन किया है, उसी की पास ही पले है वो, तो मानव कैसे, कह रहे हैं कि अपने को तो मालूम नहीं है कि हम इनके पेट में थे नहीं थे, जन्म लिया सुनकर के माना है हमने, ये बात थोड़ी मानता है एक आदमी, हम जानते हैं मेरी माँ है, मेरी माँ है, मारी गोदी में रहे हैं, खुला है, माँ का दूध पिया है, माँ की कृपा प्राप्त की है, माँ की गोदी में बड़े हुए हैं, हमारी माँ है। परंतु मूल में माँ मानी हुई है, अनुभव नहीं है। जब माँ का ही अनुभव नहीं है तो तत्व का अनुभव कैसे हो? तत्व से बाहर कोई चीज हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं। तो परमात्म तत्व तो है सब, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। तो सब परमात्मा है, परमात्मा है ऐसा मानना शुरू कर दे तो कितने लाभ की बात है। अपने लिखी हुई जितनी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में गया पढ़े, रात दिन पूछते तुम क्या करते हो, साधु मेरे साधु पूछता है आप क्या धंधा क्या करते हो, आप पूछता है आप क्या करते हो, कौन से धंधे में लगे हो, पीछे नहीं पड़ जाए एकदम भी। अगर ये कोई बताने वाला नहीं हो तो वो तो क्या करे, पर लिखने वाले कहते हैं देखे तुम तब तो मिलेगा, तो जरूर मिलेगा, फायदा होगा। अभी है इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान की संभावना तो बताओ। तो आप लोग पढ़ो, कृपा करो, उन पुस्तकों को देखो, बहुत लाभ होगा। हमारे को लाभ होता है भाई, गीता पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, लाभ होता है, चर्चा करते हैं, बहुत लाभ होता है। अच्छा गीता जानने वाले से मिलने की मन में आती है, कोई अच्छे जानकार तो मिलने जाए बात करें, पर शौक शौक नहीं देगी। हर एक आदमी भूख नहीं होती, कोई कोई भूख होती है, ये भूख वाले इकट्ठे हुए हैं, ये सब भूख वाले इकट्ठे हुए हैं, लेकिन किसी बात नहीं पर सुनते ही नहीं, आपकी बात आते ही नहीं, बैठते ही नहीं, बैठ सकते ही नहीं। जिकारी रुचि है भीतर से, वही भाई वही बहन वही बैठे वही आते हैं वही बात करते हैं, कुछ कोई आएगा नहीं। परंतु उनके लगन होनी चाहिए, जैसे नहीं है लाभ भी होता है तो लगन के अनुसार होता है। जितनी जितनी भोजन बढ़िया लगता है भूख बढ़िया होने से, बढ़िया भूख होगा उसमें लाभ होगा, प्यास अधिक होगा तो जल्दी होगा लाभ, बेपर नहीं होता सही भाई। परवाह से एक दिन एक बात पूछी जाए उससे भी लाभ हो जाएगा, रोजे सुन नहीं होगा, लगन हो जाए लगन जिस दिन उस दिन पूछो फल पड़ेगा, रुका दो सुन दो सुना दो, क्यों भीतर में लगन नहीं है सुन देंगे। आप विचार करो, मेहरबानी करो, पढ़ो देखो पढ़ो, बहुत लाभ होता है। हमें तो इन बातों से संतोष होता है कि गीता जी की चर्चा करते हैं तो चर्चा करने में लाभ होता है। जैसे हमारा ध्वनि सुनता है, ये लिखता है, हमें देख लिखता है, इनको पूछो लाभ होता है नहीं होता है। ऐसे हरेक से भी लाभ होता है, परंतु बहुत विस्तृत लाभ है, आपने देखा नहीं पढ़ा है फर्क पड़ता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इसमें सशब्द संस्कृति रीति से सशब्द पूर्व परमाशब होता है, जो पहले वर्णन कर रहा है उसी को इससे कहते हैं। तो पहले काम ऐसे को नहीं पर वर्णन हुआ है, तो आत्मा कैसे लिया जाए, मैं शंकराचार्य ने लिया है अब बोले कैसे लिया है, मैं प्रकरण देखना चाहिए प्रकरण, तो ऐसे प्रकरण के अनुसार से सदा वो कौन सा जो पहले कह रहा है वो उसका, यो मुद्दे पर तुषा एवं बुद्धे परम बुद्ध संस्कृत महात्मा ना जय शत्रु महामहो कामन शत्रु। साधन में तो महाराज जी दोनों में से जो भी कोई किसी के अनुकूल पड़े तो मान सकता है तो उसका कल्याण। हाँ मानो बोलो मानो फायदा है, पर श्लोकों का अर्थ फिर से ठीक तरह न जानने पर भी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। पर श्लोक का अर्थ वही होगा, ये सब नियम नहीं है। श्लोक का अर्थ श्लोक के अनुसार होगा तो लाभ होगा जरूर। कोई बात, शंकराचार्य जी ने आत्मा लिया है। शेर जी ने आत्मा लिया है, यही हमने कह दी बात जब आपने जान ली, नहीं तो आपको थोड़ी पता है। पता है किसने लिया? रावण स्वामी ने काम लिया है, शंकर जी ने आत्मा लिया है, शेर जी ने आत्मा लिया है, और आपने दोनों लिए है। आपने काम भी लिया और आत्मा भी लिया। हमारे पूछे तो काम हमारे जितना युक्ति संगत काम शब्द है, जितना काम शब्द युक्ति संगत जचता है इतना आत्मशब्द नहीं जचता। अतः पाप भी जल्दी पूछ रहा अनिश्चित भी पाप किसे काम है शक्रो देश है ये बुद्धि पर तस्व काम है। ये जितना आज ठीक बैठता है इतना आत्मबुद्धि ठीक नहीं बैठता, परंतु तेतरी उम्र समय है इंद्रियाणी पराण्याऊ इंद्रिय पर मन मन सस्तु पर बुद्धि बुद्धिरात्मा महान पर महत पर अभ्यक्तम अभ्यक्ता पुरुष पर पुरुषार्था पर प्रति वहां सबसे पर आत्मा लिया है। इसी दिन स्वर्ण इसी को शेष देते ले कर लो कोई बनते अपने बच्चे से निभाते हैं तो ठीक है। और आप पूछो कोई बात है? समय हो गया, समय तो हो ही जाता है महाराज। आप समय पूछो तो लाभ बहुत होता है। गीता को पूछो नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 12 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।